نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير سيقول بارہ رکو نمبر 14 آیت نمبر 232 سے 235 تک پارا نمبر 2 رکو نمبر 14 آیت نمبر 232 to 235 سب سے پہلے ہم لفظی ترجمہ لکھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا اور جب تَلَّقْتُمُ النِّسَا طلاق دو تم عورتوں کو فبلغنا پھر پہنچیں وہ اجلہن اپنی مدت کو یا اپنی عدت کو فلا پسنا تعدلوہن تم روکو ان کو ان کہ ین کہنا وہ نکاح کریں ازواجہن اپنے شوہروں سے اذا جبکہ ترادو باہم راضی ہوں بینہم آپس میں بالمعروف بھلے طریقے سے ذالکا یہ بات یوعظ بھی نصیحت کی جاتی ہے ساتھ اس کے من کانا اس کو جو ہو منکم تم میں سے یؤمن باللہ ایمان رکھتا اللہ پر والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر ذالکم یہ بات اس کا زیادہ پاکیزہ ہے لکم تمہارے لیے و اطہر اور زیادہ صاف ستھری واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے وانتم اور تم لا نہیں تعلمون تم جانتے والوالدات اور مائیں یردینا دودھ پلائیں اولادہن اپنی اولاد کو حولینی دو سال کاملین پورے لیمن البتہ جو ارادہ کرے اسی طرح سلیش ڈال کے آپ ایک اور بھی طرح سے اس کو لکھ سکتے ہیں لیمن واسطے اس کے جو ارادہ کرے ایتم کہ وہ پورا کرے الرضاع دودھ پلانے کی مدت کو وعلى المولود اور اوپر بچہ ہے جس کا، له رزقهن اس کے لیے ہے کھانا، ہن کے نیچے ماں کا لفظ لکھ سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو، مؤنث کی ضمیر ہے، وکسوتهن اور لباس ان عورتوں کا، بالمعروف بھلے طریقے سے، لا تکلفو نہ تکلیف دی جائے، نفسن کسی نفس کو، الا مگر، وسعہا اس کی وسعت کے مطابق، لا تدارو نہ نقصان دیا جائے، والدتن ماں کو، بولدها اس کے بچے کی وجہ سے، ولا اور نہ، مولود له بچہ ہے جس کا، بولده اس کے بچے کی وجہ سے، وَعَلَى الْوَارِثِ اور اوپر وارث کے ہے، مِثْلُ ذَلِكَ اسی طرح، فَإِنْ أَرَادَ پھر اگر وہ ارادہ کرے، فصالاً دودھ چھڑانے کا، انترادم منہما باہمی رضامندی سے دونوں کی، وتشاورم اور باہمی مشورے سے، فلا جناح علیہما تو نہیں کوئی گناہ ان دونوں پر، وَإِنْ أَرَدْتُمْ اور اگر تم ارادہ کرو، انجے کے تَسْتَرْدِعُوا تم دودھ پلاؤ یا پلواؤ، کہ تم دودھ پلواؤ، اولادکم اپنی اولاد کو، فلا جناح تو نہیں ہے کوئی گناہ، علیکم تم پر، اذا سلمتم جبکہ ادا کرو تم، ما آتیتم جو دین دینا طے کیا تم نے، جو دینا طے کیا تم نے، بالمعروف بھلے طریقے سے، واتقوا اللہ اور ڈر جاؤ اللہ سے، وعلموا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ، بما تعملون ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو بصیر خوب دیکھنے والا ہے والذین اور جو لوگ يتوفون فوت کیے جاتے ہیں منکم تم میں سے ویذرون اور وہ چھوڑ جاتے ہیں ازواجن بیویاں یتربصن وہ روکے رکھیں بینفسہن اپنے نفسوں کو اربعۃ چار اشہر مہینے وعشرا اور دس بریکٹ میں لکھئے دن فَإِذَا پھر جب بَلَغْنَا وہ پہنچے اَجَلَهُنَّ اپنی مدت کو فَلَا جُنَاحَ تو نہیں کوئی گناہ عَلَيْكُمْ تم پر فِيمَا اس میں جو فعلنا وہ کریں فی انفسہن اپنے نفسوں میں یا اپنے بارے میں بالمعروف بھلے طریقے سے واللہ اور اللہ بما تعملون ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو خبیر خوب خبر رکھنے والا ہے ولا جناح اور نہیں کوئی گناہ علیکم تم پر فی ما اس میں جو عرضتم بھی اشارہ کیا تم نے ساتھ اس کے جو من خطبۃ النساء نکاح کے پیغام کا عورتوں سے او اکننتم یا چھپائے رکھو تم فی انفسکم اپنے نفسوں میں علم اللہ جانتا ہے اللہ انکم بے شک تم ستذکرونہن ان قریب تم ذکر کرو گے ان سے یا ان کا ولكن اور لیکن لا توعدوهن نہ تم وعدہ کرنا ان سے سرن چھپ کر الا مگر ان تقولوا کہ تم کہو قولا بات معروفا بھلی ولا تعزمو اور نہ تم پختہ عزم کرو ان نکاح نکاح کا حتی یہاں تک کہ يبلغ الكتاب پہنچ جائے کتاب یا عدت اجله اپنے وقت مقرر کو وَلَمُوا اور جان لو أَنَّ اللَّهَ بِشَكْ اللَّهِ يَعْلَمُ جانتا ہے مَا فِي أَنفُسِكُمْ جو تمہارے دلوں میں ہیں فَحْذَرُوهُ بس محتاط رہو وَعْلَمُوا اور جان لو أَنَّ اللَّهَ بے شک اللہ غَفُورٌ حَلِيمٌ بخشنے والا بردبار ہے بس جی.